Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Гэтую галоўку, магчыма, хутка пакрыю довін вэлюм ці пыл выгнання. Але можаце не баяцца, я не буду спрабаваць затрымаць вас. Жанчына гаварыла спакойна і горда. І толькі пільны назіральнік заўважыў бы, як сціснутыя яе тонкія пальцы аж збялелі. Гаштольд Дарбут упершыню дапытліва зірнуў на жонку. Тая смела сустрэла ягоны пагляд. «Што вы даручыце мне на выпадак, калі не вернецеся?» Гаспадар памаўчаў, пагладзіў шаблю, што ляжала на стале, простую шаблю без упрыгожанняў, толькі з чаканым малюнкам на дзяржальне, вершнік на кані з узнятым мячом. «Выхавайце майго сына так, каб ён у падобным жа выпадку, як я, не вагаўся, як належыць учыняць». У дзверы зноў пастукаліся. «Пане, атрад гатовы! Пан Сташынскі чакае на двары!» Пані Дарбутова спахмурнела. «Нашто ты вязеш з сабой гэтага хлапчыску, Андруся Сташынскага?» «Ён мужчына, і ён ліцвін. Шкадаванне недарэчы». Пан Гаштольд паклаў рукі на плечы жонцы, зазірнуў яе зялёныя вочы. Суровасць на хвілю пакінула яго. «Напэўна, табе трэба было выйсці за аднаго з тых, хто зараз ладзіць балі». «Я рада, што выйшла за цябе». Голас пані мімаволі здрыгануўся. «Настуся, прабач, я так і не ўпаляваў для цябе срэбную лісіцу, як колісь абяцаў». Thank you. Ён у чорным, і яна ў смарагдавым. На хвілю яны засталіся зусім адны ў свеце, па-за жыццём і смерцю. Але на калідоры чуліся галасы, тады мужчына зняў з пальца металёвы пярсцёнак і надзеў на палец жанчыны. «Перадасі сыну, калі яго пастрыгуць у падлеткі». Атрад быў невялікі, 20 узброеных вершнікаў. Пані Настасія стаяла на высокім ганку з драўлянымі калонамі, накінуўшы паўзверх смарагдавай сукні ваўчуру, падбітую зялёным сукном. Андрусю Сташынскаму жанчына, захутаная ў пышны мех, падалася такой маленькай, бездапаможнай і прыўкраснай, што захацелася нечым суцешыць яе, як у песні. Месячык з неба, зорку з палонкі для пекнае пані, для чужое жонкі. Але пані глядзела на мужа, а то я зірнуўся на яе толькі адзін раз, калі ўжо сеў на каня. «Калі я не вярнуся, не марнуй сябе жалобай, не пазбягай добрага шлюбу». «Я буду чакаць сустрэчы на гэтым свеце ці на тым». Снег ля дарогі блішчэў, быццам футра срэбнай лісіцы. Сейм прагаласаваў вярнуць княству некаторыя прывілеі. Можна было больш не бунтавацца. Шкада, гэтага не зразумелі асобныя гарачыя галовы, мала ім прывілей, а заманулася незалежнасці ад кароны. А такія бунтаўшчыкі не былі патрэбныя ні кароне, ні Літве. шляхціц, гаштольд-дарбут, за няістывыя ўчынкі супраць польскіх войскаў быў прысуджаны да зняволення ў вежы. Ад чаго б ён памёр там, судовыя паперы не расказваюць. Занатавана па волі Божае. Пані Дарбутова засталася ўдавой. Суседзі празвалі яе «Чорная пані». Дзівачку бачылі толькі ў чорных сармацкіх строях. Пра маладога Андруся Сташынскага ніякіх звестак гісторыя не захавала. Першыя таполевыя сняжынкі плылі па скверы маленькімі прывідамі. Вось тут быў склеп, тут, тут. Кастусь вадзіў пальцам па аркушы з акуратна перамаляваным планам. Дарэчы, бабуля перадала табе перажкі. З капустай. Ён дастаў з джынсавага заплечніка каробку ад вафельнага торта, загорнутую чорны пакет. І ад Карла Карловича сардэчная кар. Яшчэ цёплыя. Магдаліна не вытрывала, выхапіла прысмак, як 100 год не еш адкусіла. Дзякуй. Я збіраюся зараз на кальварыю. Хмель пісаў пра гільзу. Калі паперы ў ёй ёсць шанс, што захаваліся, узяць шчуп, як у археолагаў. Можа, камяні ад падмуркаў знойдзем, а? А ў гонар чаго чырвоная сукенка? Нібыта першамайскія святы прамінулі. Добра, што ў гэты момант Магда не паспела адкусіць наступнага кавалка, так разлавалася. На сябе, бо няёмкасці шчымлення не праходзілі. І на гэтага нахабу, якому так лёгка і проста. Адказ гучаў выклікам. Мы з Маркам раніцай падалі заяву ў ЗАГС. Цёмныя вочы Сташынскага толькі трохі прыжмурыліся, нібыта пільней яе ўглядаўся. Віншую. Вы цудоўная пара. Дарэчы, нявесты колісь былі менавіта ў чырвоных сукенках. Мода на белыя пайшла ад Марыі Цюдор, калі яна выходзіла за французскага прынца. У мяне проста іншай сукенкі няма. Скрозь зубы працадзіла Магдаліна. Я сукенак і спадніц не люблю. і ўсё. І ён далей разважае пра магілы ды скляпенні. А чаму Магдзе балюча? Чаму? Дурніца. Заўсёды ж ведала, што гэты насмешнік зусім ёю не цікавіцца. Ды і яна ім. Гэта яйнае самалюбства не можа супакоіцца. Слухай. Раз ты вучылася ў літаратурным інстытуце, што ты пішаш? Магда нават разгубілася. Артыкулы? Крытычныя? Які з цябе, прабач, крытык? Ні ведання, ні досціпу, ні рытуальнай злосці. А што для душы? І Магда нечакана сказала: «Я вершы пішу». «Вершы? Прачытай». Разгубілася. Марку яна не паказвала свае рыфмаваныя спробы ўжо даўно, з тых часоў, як ён сказаў, што паэта з яе не выйдзе. І нікому не паказвала. Можна ўявіць, як спляжыць іх гэты спецыяліст, але радкі, як прызнанне злачынцы. Чамусьці самі рваліся з вуснаў, чамусьці адчувалася: «Пры гэтым хлапцу можна». Толькі магілы ёсць у мяне. Траву панад імі вецер кране. І адгукнуцца сурмы нябёс – як над магілаю дрэва мой лёс. Я паўтараю вашы сляды, я разбіраю почырк сляпы, кветкі сплятаю, словамі ўю. Я вас не бачыла, я вас люблю. Яна чытала яшчэ і яшчэ. Кастусь не лгаў. Ён не захапляўся, не рабіў заўваг, сядзеў і слухаў. Што тут такога? Птушка спявае, таполя рассейвае белы пух, Магдаліна чытае свае вершы. Запомні, амаль жорстка сказаў Кастусь. Цябе не павінна турбаваць, што скажу я ці хто іншы. Слухай сябе. Ты яшчэ дзіця, але ў цябе пачалі расці крылы, і яны альбо ёсць, альбо іх няма і ніколі не будзе. Імітацыя палёту, папяровыя самалёцікі, вышыня трыбуны, відавочныя гэтак жа, як і тое, што чалавек сляпы. Не бойся і не саромейся сваіх вершаў, яны крылатыя істоты. Але мне страшна, прашаптала Магдаліна. Чамусьці тое, што да мяне прыходзіць, такое сумнае. Можа быць, гэта ад таго, што я пачала пісаць на беларускай мове. У рускага паэта Георгія Адамовіча ёсць выказванне: «Грусть мира поручена стихам». Не будьте же изменниками. Так что не бойся. И почитай еще. Скверы ішоў Марк Ялецкі, нібы не заўважыўшы Сташынскага, загаварыў да Магды: «Добра, што тваю сукенку відаць за квартал. Я, між іншым, столік у кавярні замовіў, а ты…» Павернуўся да Кастуся, не хаваючы раздражнення. «Адчапіўся б ужо ад дзяўчыны». Кастусь узняўся з вінаватым выглядам, ускідаючы джынсавы заплечнік за спіну. «Прабач, Марк, але я не ведаў, які ў вас дзень, пакуль Магдаліна не прызналася. Віншую вас!» «Кастусь, вы на кальварыю?» – затрымала яго Магда і зірнула на Марка такімі зялёнымі вачыма, што пярэчыць было нельга. «Марк, паслухай, пойдзем з ім. Гэта ж апошні след!» У шатах дрэў сноў далі вароны. Усе планы былі дарэмныя. Нябожчыкаў тут пачалі хаваць нашмат раней, чым месца сталася афіцыйнымі гарадскімі могілкамі. Гэта быў некропаль-лабірынт, дзе магілы былі над магілами, а памяць жабравала на пагосце. На Кастусёвым плане значылася тры склепы справа ад касцёла. Ад аднаго застаўся падмурак, на месцы другога паўзарослая яміна ад бомбы. Трэці ацалелы не меў блакітнага трохкутніка. На сметніцы ля цаглянай сцяны валяліся ржавыя крыжы, парудзелыя вянкі, расколатая мармуровая пліта з магілы былога мінскага губернатара. Карціну дапаўнялі свежыя яміны і барозны, быццам тут нядаўна гізавала сям'я дзікоў. Ну што, будзем магілы кастусёвай драцінай пароць? З'едліва зваўся Марк. Арыгінальна я святкую, заручыны. Кастусь моўчкі садраў газеты са сталёвага шчупа, штыраў метр даўжынёй з разметкай і завостраным канцом. Магда ўявіла, як гэты завостраны канец уваходзіць у мяккую магільную зямлю і ў... Не-не-не-не. Не, далей лепш не дадумваць. Давайте на пачатку ў той ацалелы склеп. Прыкметы не супадаюць. Змрочна сказаў Кастусь, ды і мінулы раз замок вісеў. У тым склепе трунары ды прыбіральшчыкі свае прылады звалілі. Склеп перабудоўвалі. Глядзі, увесь як у латках. А наверсе ля даха закладзена старымі цаглінамі. Нібыта і са слядамі фарбы ёсць. Магдзе надта не хацелася пачынаць пошукі сярод магіл. Здзіўленне Кастуся, замок вісеў на клямцы, зачапіўшыся зламаным рагом. Унутры кавалкі старога лінолеуму, скрынкі, цэгла, рыдлёўкі, гнілыя нучы, бляшанкі утваралі на земляной падлозе кратэры і рыфы. Але ў гэтым адчуваўся парадак, падабенства ложкаў. Пасярэдзіне нібыта столік з кавалка фанеры і цаглін. Пад сталом тры некранутыя бляшанкі рыбных кансерваў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.